polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wybór prezesa Prawa i Sprawiedliwości będzie najważniejszym punktem Kongresu Partii na początku lipca. Ma być mniej biurokracji, więcej czasu dla nauczycieli na pracę z dziećmi, mówi minister edukacji. Dziś pierwszy dzień lata z radiem. Audycja obchodzi 50. urodziny. Najważniejszym punktem zbliżającego się Kongresu Prawa i Sprawiedliwości będzie wybór nowego prezesa, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Podkreślił także, że biorąc pod uwagę dotychczasowe sukcesy partii, nikt nie ma wątpliwości, kto zostanie wybrany na to stanowisko. Dzisiaj przed nami jest czas po pandemii, czas, w którym mamy nowe propozycje wynikające z Polskiego Ładu i też partia widzi jakby nowe role i widzi nową sytuację, w jakiej jesteśmy i też wymaga i przebudowania, i odświeżenia, i nowej energii, stąd nowe otwarcie, bo wszyscy wiemy, że czas jest dynamiczny, on się zmienia i partia również powinna się zmieniać i być jakby adekwatna do wyzwań, jakie przed nami stoją. Kongres Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się 3 lipca. Zmiany w karcie nauczyciela zmniejszą biurokrację i dadzą nauczycielom więcej czasu na pracę z uczniami, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia minister edukacji i nauki. Zmiany te mogłyby wejść w życie w przyszłym roku, mówił Przemysław Czarnek. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której nauczyciel, nie pracując więcej, bo nie może więcej pracować, pracuje naprawdę dużo, będzie miał więcej czasu dla ucznia, będzie miał mniej wymogów biurokratycznych i będzie więcej zarabiał. To są te punkty, do których dążymy i każdy nauczyciel, który nas posłucha, więcej zarabia, więcej czasu dla ucznia, mniej na biurokracji, przy tym wcale nie więcej pracy, pewnie się zgodzi z tym, że to jest bardzo dobry kierunek. Jako pierwsze mają być zniesione przepisy dotyczące ewaluacji nauczycieli, dodał Przemysław Czarnek. Nową perspektywą finansową ze środków unijnych na usługi społeczne zajmie się dziś Prezydencka Rada do Spraw Społecznych. Zostanie omówiona inicjatywa prezydenta dotycząca centrów usług społecznych, powiedział minister Piotr Ćwik z Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Centra usług społecznych powstały w wielu samorządach. Przychodzi czas ewaluacji tych działań, które zostały zrealizowane. Będziemy także wspólnie z Radą do Spraw Samorządu wyciągać wnioski z tych doświadczeń, które samorządy mają, jeśli chodzi o funkcjonowanie centrów usług społecznych. Przypomnę, że centra usług społecznych mają dać wszystkim mieszkańcom możliwość korzystania z całej sfery społecznej w jednym miejscu, w jednym urzędzie skoncentrowanych usług realizowanych przez samorządy gminne. Prezydencką Radę tworzą specjaliści z zakresu nauk społecznych, m.in. socjolodzy, pedagodzy, politolodzy i prawnicy. Godzinę temu rozpoczęło się Lato z Radiem. Jedna z najpopularniejszych audycji pierwszego programu Polskiego Radia obchodzi 50. urodziny. Jak co roku na słuchaczy czekają koncerty, konkursy z nagrodami i specjalne płyty. Jest też nowość, interaktywne słuchowisko. Reporterzy audycji odwiedzą najpiękniejsze miejsca w kraju. Tu program pierwszy Polskiego Radia z Warszawy. Jest poniedziałek, 21 czerwca 2021 roku. Minęła 9. I to jest właśnie ta 9. Za nami 50 lat historii Lata z Radiem, tysiące koncertów, miliony spotkań z Państwem, ze słuchaczami, bo słuchacze są zawsze najważniejsi. Pewnie wszyscy zastanawiamy się, jakie będzie Lato z Radiem 2021. Jakie będzie Lato z Radiem w tym roku? Ja też jestem bardzo ciekaw. Proszę włączyć radio, ustawione na program Pierwszy Polskiego Radia od poniedziałku do soboty, zawsze o 9 rano. Proszę dać znać znajomym. Roman Czajarek, zapraszam. Pierwszy raz Lato z Radiem zabrzmiało w 71 roku i w niczym nie przypominało późniejszych audycji. Był to bowiem krótki magazyn informacyjny. Rok później programu nie nadawano, ale w 73 wrócił w formie, którą znamy do dziś. Porozumienie Obywatelskie wygrało wybory parlamentarne w Armenii. Ugrupowanie związane z byłym premierem Nikołem Paszynianem otrzymało prawie 54% głosów. Do samodzielnego utworzenia rządu zabrakło jednak 800. Głównym konkurentem Nikoła Paszyniana jest Robert Koczarian, w przeszłości prezydent Armenii i lider nieuznawanej Republiki Górskiego Karabachu. Jego ugrupowanie otrzymało 21% głosów. Do parlamentu wejdzie jeszcze partia byłego prezydenta Sercza Sarkisiana, na którą głosowało nieco ponad 5% obywateli. Przedterminowe wybory w Armenii wymusiła opozycja, która obciążyła premiera Nikoła Paszyniana odpowiedzialnością za przegraną wojnę z Azerbejdżanem o Górski Karabach. Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale na zachodzie i południu pojawią się chmury. Tam też może padać, a także zagrzmieć i mocno powiać. Na termometrach w Ustce 26 stopni, w Zakopanem 28, w Lublinie 29, w Gdańsku 30, w Warszawie, Augustowie, Szczecinie i Krakowie 31, we Wrocławiu 33, a w Poznaniu 34. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali, NanoCell 4K. Teraz za jedyne 1999 zł. Ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino. Teraz za 2699. Taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Sprawdź tacie prezent z okazji jego święta. Koszulka polo. Tanio! 24,99. A wygodne buty i męskie shorty. Super cena! Od 34,99. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:10. Trójka przed południem. To może być coś, to może być hit, to może być naprawdę szpan i show. Jak w latach 60. bawiliśmy się w Sopocie. Co robiły elity odwiedzające Ciechocinek? W Ciechocinku na wakacjach, tam gdzie dom zdrojowy. Dlaczego w Rabce rodziły się najlepsze pomysły na książki? W Rabce faktycznie jeździło się do sanatorium, do Rabki. Czym kusiły artystów Bieszczady? Co oferowała wreszcie wczasowiczom Polska Palm Beach? Na te i inne pytania posłuchają Państwo, odpowiada w swojej książce Krystyna Gucewicz. Wakacje gwiazd w PRL-u. Cały ten szpan to barwny reportaż o letnich i zimowych podróżach Polaków znanych ze świata filmu, piosenki i literatury. I jak mówi anegdota dotycząca Kaliny Jędrusik, która wepchnęła się do kolejki, by kupić szampana. W czymś wykąpać się muszę, powiedziała artystka. Książka jest już w sprzedaży, drodzy Państwo, myślę, idealna literatura na wakacje. 7:10, a już za chwilkę spotkam się z gościem, reżyserem spektaklu Triathlon Story, czyli Chłopaki z Żelaza, który do zobaczenia już niebawem w Poznaniu. Trójka przed południem. Słuchają Państwo Trójki przed południem. A ten człowiek, ten facet, Mick Jagger, jest zdecydowanie jak wino. A w paryskim domu aukcyjnym europejski kolekcjoner kupił 17-wieczną kopię obrazu Leonarda da Vinci Mona Lisa za, uwaga, prawie 3 miliony euro. To rekord, rekordowa cena za reprodukcję słynnego dzieła. Nic, tylko proszę Państwa, kopiować, kopiować, kopiować. A teraz zupełnie w oryginale Kasia Cygler ze swoim kulturalnym felietonem. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Pewność czy niepewność? Co jest lepsze? Oto jest pytanie. Pewność jest przyjemna, bo przyjemnie być pewnym, że ma się na przykład ubezpieczenie zdrowotne i że będziemy mieć na przykład urlop. Ale niepewność też jest przyjemna, nawet ekscytująca, kiedy nie wiemy do końca, co może się na takim urlopie zdarzyć. Ciekawego oczywiście, kogo się na przykład pozna. Pewność z kolei jest nieprzyjemna, kiedy wiemy, że znieczulenie będzie bolało i rachunek również, a niepewność, kiedy nikt nam nie może obiecać, czy operacja się uda, albo czy samochód dojedzie na oparach do stacji. Czyli mówiąc krótko, wszystko zależy od okoliczności, których jedyną cechą stałą jest to, że są zmienne. Ale proszę Państwa, Homo sapiens to istota, która się adaptuje do zmiennych warunków, dlatego trwa. Wniosek z tego, że improwizować umie. Tymczasem improwizacja to aktualnie bardzo reklamowana umiejętność, co czyni to wszystko bardzo podejrzanym, bo po co się uczyć tego, co jest cechą wrodzoną, a może to nie jest pewne, czy ta cecha jest wrodzona, bo właściwie kto z nas umie improwizować, na przykład tak zaimprowizować w życiu codziennym, bo w sytuacjach podbramkowych to wiadomo, ratuje się kto może i każdy zapewne da radę, ale tak na co dzień, śniadanie, obiad, kolacja, praca, dom, te same słowa, te same gesty, te same nerwy, te same przyjemności, a tak jakby stanąć po środku tej rutyny i zaimprowizować, to co by się stało? Improwizacja to wcale nie jest prosta sprawa. Wymaga umiejętnego słuchania, obserwowania, skoncentrowania się na chwili obecnej, odpuszczenia kontroli i gotowości do podejmowania decyzji. Improwizacja to brzmiało lekko, a tymczasem to narzędzie dużego kalibru. I improwizacji można się nauczyć, a na pewno jest wiele okazji, by podpatrzeć, jak to się robi. I z reguły jest to bardzo zabawne, a przecież endorfin nigdy dosyć. Jedna z tych okazji jest dziś o godzinie 19 w Warszawie w Wolskim Centrum Kultury spektakl improwizowany zaimprowizuje teatr improwizowany być może. A spektakle bez scenariusza bywają dużo ciekawsze niż te z. Być może tak będzie i dziś. Dobrego poniedziałku i dobrego improwizowania. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Może to nie raj, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór. Słuchają Państwo Trójki przed południem, a ja tym samym przeniosłam się, przybiegłam, przypłynęłam, przyjechałam na rowerze do ogrodu na Myśliwieckiej, czyli znajdujemy się z moim gościem Piotrem Nowakiem w ogrodowym studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Triathlon Story, czyli chłopaki z żelaza. Chłopaki nie płaczą, to wiadomo, ale teraz tutaj mamy chłopaków z żelaza, prawdziwych. Co to za historia? Opowiedz. I czy faktycznie tutaj dopłynąłeś na rowerze, czy przybiegłeś? Tu akurat dojechałem samochodem, ale tak, to jest taka opowieść, która generalnie kojarzy się bardzo sportowo i ja przez pewien czas miałem epizod z triathlonem związany. Zresztą każda osoba, która gra w tym spektaklu, miała ten epizod z triathlonem, jakiś mały lub większy, i tak przyglądałem się temu przez wiele lat i zobaczyłem, że najciekawsze w tym triathlonie to jest to, co się dzieje za kulisami. To, czego ludzie normalnie nie widzą, czyli to całe zamieszanie, to całe przygotowanie, i o tym postanowiłem napisać sztukę. A, czyli jesteś i autorem, i tekstu, i nie ja do jestem, końca? Jestem osobą, która wymyśla swoje sztuki i zlecam osobom, które mi to piszą. Mam taką współpracuję z Dorotą Truskolaską, ona mieszka w Szwajcarii i z tej dalekiej jakby perspektywy, obserwując Polskę i nasz jakby świat w ogóle, pisze mi sztuki, które ja wymyślam. No właśnie, a jacy panowie tak naprawdę z tym triathlonem mają przygodę? To znaczy, kto występuje w tej sztuce? W sztuce możecie Państwo zobaczyć Leszka Lichotę, Bartka Topę, Michała Żurawskiego, Waldemara Błaszczyka, Andrzeja Dyskura i mnie. Gdzie panowie ćwiczyliście poza anteną? Wcześniej, jak rozmawialiśmy, okazało się, że tam jakaś piwnica była grana. A, to byłaś, i tam tak. Powstawał spektakl. Tak, to w ogóle była śmieszna sytuacja, dlatego że ja znosiłem się, żeby napisać tą sztukę już dużo wcześniej, ale jakby nie było takiego jakiegoś motoru, jakiegoś takiego rozpędu, nie wiadomo było skąd go wziąć, i pojawiła się opcja, żeby zagrać tą sztukę na zamówienie, na otwarciu zawodów triatlonowych w Gdańsku, i generalnie tak naprawdę w miesiąc zrobiliśmy sztukę Triathlon Story. Żeby mieć swoją salę, wynająłem ogromny dom, który miał piwnicę, dokładnie w takich wymiarach, jakie scenach, żeśmy potrzebowali, więc w ciągu dnia próbowaliśmy, a wieczorem siedzieliśmy u góry na tarasie. Ile sportu jest w tym, że przedstawieniu, a ile śmichów, chichów? No, sportu jest tak naprawdę niewiele, bo to jest tylko w otoczce, to się zaczyna na początku od triatlonu, że widz, który nie ma pojęcia w ogóle, o czym jest triatlon, albo jakieś tylko ma fragmentaryczne jakieś pojęcie o tym, jest wprowadzony w tą całą historię, ale bardzo szybko jakby dowiadujemy się więcej o tych ludziach, którzy biorą udział w tym triathlonie. I to są śmieszne sytuacje, ponieważ tam się spotyka czterech bardzo charakterystycznych i dziwnych ludzi. No, bardzo przystojnych panów, ale umówmy się, to przedstawienie jest bardziej dla pań czy bardziej dla panów? No, biegamy tam w strojach sportowych, więc jest to też mocno dla pań, ale myślę, że panowie też pośmieją się dosyć mocno. To jest bardzo śmieszna sztuka, ale też jest niegłupia. Jest, przede wszystkim pokazuje ludzi, i o to mi zawsze chodzi, żeby było pokazany ich troszeczkę dramat, może jakieś problemy, i oni się tam spotykają i wspólnie rozwiązują te problemy. A triathlon jest tylko czymś takim w tle. Drodzy Państwo, bilety na to przedstawienie do wygrania już za chwilkę na naszej antenie Triathlon Story. Zapamiętajcie Państwo ten tytuł, Chłopaki z żelaza. To jest to przedstawienie, o którym mówimy teraz. Piotr Nowak, ale Piotr ma w zanadrzu także inne tytuły. O tym już za chwilkę. Za chwilę też wracamy. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Takich panów jak Piotr Nowak, jak Leszek Lichota, jak Bartek Topa, jak Michał Żurawski można spotkać w piwnicy w Warszawie albo w najbliższym czasie nad morzem. Panowie przenoszą się ze swoimi spektaklami do Gdańska i do Gdyni. Tak jest. I to właśnie tam Państwo mogą panów spotkać. Mamy dla Państwa już teraz po dwa. Podwójne tak. Zaproszenia na przedstawienia triatlon, a także na drugie przedstawienie. Dobry wieczór. Gdzie będziecie grać? Dobry wieczór, Kawalerski. Już w najbliższym czasie gramy w Gdańsku i w Gdyni. Będziecie mogli Państwo zobaczyć 3 lipca i 4 lipca. To Dobry wieczór, Kawalerski. A 6 dni później, 10 lipca, Triathlon Story. I mamy dla Państwa już teraz zaproszenia. Proszę je wysłać na adres trójka przed południem, małpa, Polskie Radio. Proszę w tytule dopisać albo triatlon, jeżeli chcą tak Państwo jest. Wybrać się na triatlon, albo dobry wieczór, a potem w treści proszę napisać swoje imię, nazwisko i numer telefonu. My się z Państwem już spokojna głowa, skontaktujemy. Jak fizycznie wyglądają przygotowania Wasze do spektaklu? Ciężko trenujecie? Ciężko pracujecie? To znaczy, jakby jeżeli ktoś kocha to, co lubi i ma sprawia mu to przyjemność, to ta praca nie jest ciężka, więc ja staram się dobierać taki zespół osób, które dobrze znam, z którymi się przyjaźnię od wielu lat i naprawdę wiem, jak ze sobą pracować. Poza tym ja nie jestem tym typem reżysera, jestem przede wszystkim aktorem i to mnie najbardziej interesuje, ale z jakiegoś tam powodu zacząłem reżyserować i jakby bardzo szanuję aktorów, bo chcę też, żeby mnie ktoś kiedyś szanował, jak ja będę pracował i ktoś inny będzie reżyserem, więc zrzucam też dużą odpowiedzialność na moich współpracowników, na tych ludzi, oni są twórcami tak samo jak ja tych spektakli zawsze. Czy właśnie takie jeżdżenie wspólne po Polsce trochę przypomina tytułowy triatlon, czyli spotkanie tychże bohaterów? Trochę tak, bo często jest tak, na przykład ostatnio byliśmy we Wrocławiu, czy tam w Bydgoszczy, gdzie jedziemy naprawdę 300-400 kilometrów, gramy dwa spektakle, potem wsiadamy w samochód, jesteśmy druga, trzecia w nocy. To jest naprawdę duży triatlon. Czasami musimy się naprawdę mocno namęczyć wieczorem, żeby nie zasnąć, więc rozmawiamy ze sobą, śmiejemy się, słuchamy muzyki. Dobry wieczór kawalerski to jest kolejny tytuł, o tym nie mówiliśmy. Co różni te dwa przedsięwzięcia? A co łączy? Męskie sprawy to są. Generalnie tak. Tak jak akurat się złożyło, że te dwa spektakle są typowo męskie. Nie wiem, chciałem pomoże opowiedzieć o tym, że tak naprawdę co mężczyźni myślą sobie o kobietach, kiedy ich nie ma obok, jak sobie o nich plotkują, pokazać tą sytuację. I właśnie o tym jest Dobry Wieczór Kawalerski, bo to jest historia młodego, który poznał dziewczynę dwa miesiące wcześniej, postanawia się z nią wziąć z nią ślub, ożenić się, nieważne, wejść w związek. I przychodzą jego koledzy na Wieczór Kawalerski, którzy próbują go namówić do tego, żeby się po prostu zastanowił. Wychodzi generalnie na to, że młody w pewnym momencie rezygnuje ze ślubu, więc oni zaczynają go namawiać, bo jak rano później pójdzie na ślub. Śmieszna sytuacja. Jest jeszcze jeden bardzo fajny moment w tej sztuce, kiedy jeden z kolegów zaprasza tancerkę Gogo. Okazuje się, że przychodzi ktoś. I tutaj jest naprawdę wielkie zaskoczenie dla widzów i to jest zmiana totalnie klimatu. Jest to bardzo dobra sztuka dla pań, bo mogą się dowiedzieć, co się dzieje tak naprawdę na wieczorze kawalerskim u mężczyzn, a nie zawsze te panie są tam zapraszane. Panowie, w takim razie jaki będzie wynik meczu Polska-Szwecja? Uzgodniliście to podczas wieczoru? Znaczy nie ma wyjścia, Polska musi wygrać, ale czy wygra 1 czy 10-0 to nie ma żadnego znaczenia. Kibicujemy mocno, trzymamy kciuki, no bo to fajnie obserwować polską drużynę, a nie inne dobre drużyny na takich wielkich mistrzostwach. To co pokazujecie to tylko komedyjki, czy są też jakieś ukryte treści przemycacie? To są komedie, bo przede wszystkim zależało mi na tym, żeby ludzi bawić. Naprawdę ludzie po dwóch godzinach piszą do nas SMS-y, czy tam po spektaklu przychodzą zrobić sobie zdjęcie i są zadowoleni, bo mówią, że przez te dwie godziny po prostu odpoczęli. Pośmiali się do łez, po prostu brzuchy ich bolą od śmiechu i to było zadanie moje przede wszystkim, bo to jest taki interes, to jest taki rodzaj sztuki, tego mojego teatru impresaryjnego. Ale tam gdzieś głęboko są ukryte jakby prawdziwe historie tych ludzi, prawdziwe dramaty, bo czasami z tych najdramatyczniejszych sytuacji warto, żeby ludzie też potrafili się zaśmiać, bo tak naprawdę nic nie jest naprawdę, a jedyna prawda, znaczy jedyna prawdziwa rzecz, która jest, to jest zmiana. Więc nawet jak jest źle nam w życiu, to za chwilę będzie też dobrze. Taką jeszcze mam dygresję, no uciekło mi właśnie. Czy macie jakieś spektakle w zanadrzu, w przygotowaniu? Tak, są dwa tytuły, które ja będę przygotowywał. Jedno to jest na zlecenie takich producentów z Krakowa, napisał sztukę Paweł Bilski, to jest komedia Trener Personalny. Czteroosobowa sztuka. Tu pierwszy raz będę pracował ja jako reżyser w moich sztukach z dziewczynami, czyli pojawią się aktorki. No nie i Dorota wierzę. Dorota właśnie skończyła, czyli moja pisarka, z którą współpracuję bezpośrednio, jakby wspólnie tworzymy ten mój teatr Fechu, teatr impresaryjny. Ona prawie już, praktycznie można powiedzieć, że skończyła sztukę Nie udawaj Greka. Historia pary, która postanawia założyć restaurację w Grecji, ale kontrola, która przyjeżdża, żeby sprawdzić, czy ta restauracja dobrze działa, przyjeżdża z Polski. I to jest bardzo też śmieszna sztuka. Okej, czy wszystko jest przygotowane przez ciebie, przez was od A do Z, czy zostawiacie rąbek dla improwizacji? Zawsze. zawsze. Bez tego po prostu uważam, że teatr nie istnieje. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli my po spektaklu schodzimy do garderoby i nie rozmawiamy o tym, co to się odbyło, to znaczy, że trzeba tą sztukę już zostawić i najlepiej już jej nie grać. Dla mnie to jest tworzywo wiecznie żywe. Kiedyś była taka śmieszna sytuacja, że do Doroty kto jakiś teatr, prawdopodobnie z Wrocławia, to taki super teatr, Kapitol, zadzwonił, że chce zobaczyć, chciałby ewentualnie zrobić teatrą story. Więc ja powiedziałem Dorocie, tak, wyślij tą sztukę, niech zobaczą. I oni przeczytali scenariusz, mówili, ale przepraszam, to nie jest ta sztuka. Oczywiście, że to nie jest ta sztuka. Scenariusz to jest tylko pretekst do tego, żebyśmy się spotkali. Cało to, co się odbywa teraz, w ogóle nie przypomina tego scenariusza, który był 7 lat temu nam pokazany. Piotrze, przypomnijmy najbliższe spektakle, miejsca i daty. Tak jest. Gdańsk, Gdynia, Dobry Wieczór Kawalerski, 4-5 lipca i 10 lipca Triathlon Story Gdańsk. A ja przypomnę adres mailowy, trójka przed południem, małpa.polskieradio.pl. Proszę przesyłać. Zaproszenia czekają. W tytule proszę wpisać albo triatlon, albo dobry wieczór, w zależności, który spektakl Państwa interesuje, a potem imię, nazwisko i numer telefonu. Moim i Państwa gościem był Piotr Nowak, który stoi za tymi spektaklami. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Przed południem. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away. You're driving me crazy. I need somebody to hear. Somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda someone you love. I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to. This all and nothing way of loving gonna be sleeping without you. No, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. To let my guard down, getting kinda used to being someone you loved. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Dzisiaj przypomnę rozdanie najważniejszych właściwie nagród polskich filmowych, czyli rozdanie Orłów, ale najwięcej w Trójce o filmie wie Ryszard Jaźwiński, o czym Państwo przekonają się już teraz. Fajny film. Fajny film. Jakie emocje towarzyszą Ci przy okazji premiery filmu Sweat Magnusa von Horna, bo to już. Mieliśmy hiszpańską premierę, jakieś takie różne wydarzenia, wiadomo, że to też jest taki okres promocyjny. Ja się bardzo cieszę, bo tak naprawdę ta premiera miała mieć miejsce rok temu, a zrealizowaliśmy to, Boże, nie wiem, 2 lata temu realizowaliśmy to, nie mówiąc już, kiedy to w ogóle ta przygoda się zaczęła, bo to już takie lata, że może nie będę wchodzić w to. Ja się bardzo cieszę i to dziecko już bym chciała wydać na świat i spotkać się z widzami, ponieważ my znamy ten projekt, a tego odbioru jeszcze za bardzo nie było. A jak przyjęłaś, no to już rok temu, ale jak przyjęłaś tę informację o prestiżowej selekcji kanańskiej, była radość? Tak, było wspaniale. Ja byłam wtedy na wsi z moim psem i też tam było mnóstwo innych psów, więc miałam zielony dywan, nie czerwony, ale w ogóle oprócz spotkania z ludźmi na tamten czas było to dla mnie wspaniałe, że nie muszę całego tego stresu przechodzić, więc jakoś przyjmowałam to z akceptacją. No i cieszyłam się bardzo, bo to rzeczywiście jest prestiżowe. Czy do tego momentu to jest rzeczywiście to najważniejsze twoje filmowe doświadczenie, a może w ogóle aktorskie? Myślę, że filmowe na pewno tak, aktorskie jedne z najważniejszych, też dlatego, że Magnus pozwolił mi uczestniczyć w procesie twórczym też gdzieś tam na poziomie tworzenia scenariusza, czy dodawania do niego różnych rzeczy i takiej decyzyjności w wielu kwestiach, a ja jestem tym bardzo zainteresowana, nie tylko samą tą aktorską kwestią, tylko różnymi również pobocznymi, więc to była wielka przygoda, bardzo kreatywna. A właśnie na co na przykład miałaś największy wpływ? Wiesz co, no trochę na scenę. Mariusz. Na przykład jakąś konkretną scenę, którą w swojej głowie rozbudowałaś? Na przykład ostatnia scena. To jest taka scena, którą realizowaliśmy przez 2 dni. Po pierwszym dniu realizacji stwierdziliśmy, że ona kompletnie nie siedzi i powiedzieliśmy sobie, że ją napiszemy jeszcze raz. Magnus napisał swoją wersję, napisałam swoją. Te wersje okazały się być bardzo do siebie podobne i w sumie gdzieś tam to są moje jego słowa. Takie, powiedzmy, prywatne. Teraz kręcisz film Miłość na pierwszą stronę, a co dalej? Są już kolejne propozycje, plany, no bo po takiej roli jak ta w Sweat, no to myślę, że się otworzyły rozmaite drzwi. No nie mam właśnie fajnych propozycji, czekam na fajne propozycje. Tak, poproszę o fajne propozycje, byłoby bardzo miło. A jest są tacy w Polsce twórcy, z którymi szczególnie chciałabyś się spotkać? Chciałabym spotkać się z Małgosią Szumowską, z Kubą Czekajem, może z Pawłem Pawlikowskim. No co, bierzemy, łapiemy telefon i dzwonimy, tak? Tak, bardzo chętnie. Słuchajcie, jeżeli też czujecie jakieś połączenie, to zapraszam Was do współpracy. No właśnie, Małgosia Szumowska, jeżeli nas słucha, to zapraszamy do współpracy z gościem Ryszarda Jeźmińskiego, czyli Magdą Koleśnik, która bez wątpienia jest odkryciem aktorskim ostatniego sezonu w polskim kinie. W tej chwili aktorka pracuje na planie komedii Marii Sadowskiej Miłość na pierwszą stronę. A więcej o filmie już jutro w fajnym filmie po 10:00. Zapraszam w imieniu Ryszarda. Thank you.